με φιλιά. Μίλα μου για αγάπη με σημάδια στο κορμί. Μυρίζει νύχτα απόψε για σένα. Μυρίζει νύχτα απόψε για σένα. Πάρε με, μ' αγκαλιάζεις κι εσύ. Πάρε με, γιατί σ' αγαπώ. Πάρε με, κι ό,τι θέλεις σου δίνω. Πάρε με, γιατί σ' αγαπώ. Εσύ μοιάζεις με φίλο για σένα. Εσύ μοιάζεις με φίλο για σένα.